أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. مدلت لمرني خبر اول ده قران کریم ده تلاوت سره اړه لري. ده قران کریم ده آیات ته چې وګوري ذالک الكتاب لا ریب فيه ده لا ریب ورسته يم دلته یو درې ټکی داسې ور کړی دي سر پر سر او ده فيه ورسته يم یو درې ټکی سر پر سر ور کړی دي پر دا بغل چې د قران وګوري دلته په دا جدول کې په دا کوچنی لیکه کې دلته معانقه ورته لیکلې ده. معانقه معنی غاړه تر غاړه کېدل چې چا په غاړه کې لاس ورواچي. عنق دا غاړې ته ویل کېږي. معانقه چې دوه نفره یو د یو په غاړه کې لاس ورواچي بل د بل. د دې حکم د تجوید د قانون څخه دا دی چې قاری چې راځي قرأت وایي پر ده لازمه ده یا به پر دا لاریبه باندې درېږي. دلته و نه درېدی بیا واجبه ده پر پیهې به درېږي. په دغو دوو ځای کې پر یو ځای درېده غواړي که ته ورنو ددې د معانقې سره سره که پر لاریبه ودرېدلې د پیهې تورې لاس د هدن په غاړه کې وباسو د هغه ملګري یوسف فیه هدى للمتقین دی د هغه سره لاس تر غاړه شو که پر پیهې درېږي نو بیا پیهې و لاریبه په غاړه کې لاس سره واچوي بیا دی د لاریبه پیهې دا جمله جوړه سوله هدى للمتقين جلا جمله سو کدا اس په خبره پویری وسنو د پیهی په د مابین کې سودلته نو کچیر ته پر پیهی درېږي د چا په غاړه کې لاس ورته د لاریب د هغه سره ملګری سدا سره جوړه سو لاریب په پیهی ته به درېږي او کته چیر پر لاریب و درېږي پیهی ولاړ د هدى للمتقين سره لاس تر غاړه سونو معنا قدا غتوای چې پر تابانی واجب بده چې په دوغه دوه ځای کې یا پر د اول و درېږي کونه در جنبه واجب ده پر جبل بدریږي د څه تنس ویله لاریب فيه هدى للمتقين چې ګرځي پر شګر د پر لواغونه ګو کتاب تجویدی غلطی وکړه دا رقم تدل ته ودرې جنو ادا خو خلاص اس وس راځو دې صورت ته د دې صورت نوم چې دی د اول د وارد نامه راوځي خاطر د ترکیب ترکیب دا رقم دی چې دی د نزول د لارې چې د اسمان نه زیدي او اچایم نمبر دی دی او اچایم نمبر دی کو نزول کې مګر یې به دا ترکیب کتبی او مصحفی دی چې وس پروت دلته دوم نمبر دی او دا خمرتیس په مقدمه کې دا اول ورځ وو چې دا ترتیب نزولی او ترتیب مصحفي او کتبی دا فرق سره لري ولې نزول په پرته د ضرورت په اندازه سوي دي چې څنګه ضرورت پیښ سوي دي هغه آیات را نازل سوي دي هغه ترتیب کې په وخت کې د نزول نه دي کته سوي چې په لوح محفوظ کې پروت بیا چې ګرد قران نازل سو جبرئیل امین علیه الصلاة والسلام را لري ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته بر وصول د آیاتونو خپل ترتیب ته باید واچي دا آیات دا سورات اول کښې ده پسې دا کښې ده پسې دا دا ترتیب پر هغه مطابقت وکړي چې څنګه په لوح محفوظ کې هلته لیکل چې څنګه په بیت العزت کې پروت دی بیت العزت بیا دا اول اسمان کې یو خونه ده قرآن واره واره د لوح محفوظ دلته راوړه کښې شو ورسته د هغه ځای څخه نو بیا د ضرورت په اندازه باندې نازل دي نو دغه ترتیب چې اوس دلته په قرآن کې شته دا عین هغه ترتیب دی چې په بیت العزت او په لوح محفوظ کې قرآن لري نو د هغه ترتیب د روایه څخه دی څوم دی دی د هغه ترتیب څخه دوم دی سورت بقره او د نزول د ترتیب څخه چې دی او اتیایم دا خبره چې خلاص اسول وس دی مکی دی که مدنی دی دی مدنی دی مدنی دا معنی چې د هجرت وروسته دی چې سوي دی نازل سوي چې رسول الله علیه السلام خپل کوچ بارو کې کډه یو ډګر صاحب مدینه کې باشنده سو الته دی نازل سوي دی دی چې دی 216 اتیا آیات دی په دا 216 اتیا کې یو 201 اتیایم آیات هغه مدنی نه دی مکی دی نو هغه خبره هم ستې سزدا سواله وس چې یو سورت ته چې موږ مکی وایو دا په اعتبار د اکثر ورته وایي دا نه منه چې ټول آیاتونه یې چې دي مکی یا یو سورت ته چې موږ مدني وایو دا په اعتبار د اکثر ورته وایي دا نه منه چې ټول آیاتونه یې په مدینه شریف کې نازل شوي ولې خدای هغه دی دا سورت هغه دی ګرد ورته ګوري چې مدني لیکلې دی سورت بقره او د 201 اتایم لمبر آیات چې دی هغه چې دی هغه مکی دی هغه په مکه کې نازل شوی دی نو د یو آیات په مکی تو د سورت د مکی د مدنی والي څخه نه وځي مدنی دی خو یو آیات د مکی دغه نازل شوی دی مکی ورته ویل کیږي د دا ټوټل آیاتونه 216 اتیا آیات دی سلویش ترکو گانی لری دلته ځای پورې چې تاسو په خبره سر خلاصو دا نوم څنګه پرې ښوو سوی دي سورة البقره. بقره خو غوا ته ویل کېږي، نو هغه د غوا سورت چې د غوا پکښې یاده سوې ده، نو دغه نوم دا د بقرې دا د ده دپاره نښه ده، عنوان نه دی. عنوان خو دا مانا چې که په دې سورت کې سره بل بحث نه وای، دغه د غوا بحث شروع وای شروع وای شروع، نو تا به بر ویل چې دا یو عنوان دی یا دا یې مازې نقشه ده. وای هغه سورت چې هغه د بقرې ذکر پکښې راغلی دي، نور خو په سوو احکام په دا سورت بقره کې ذکر شوي، نورې خبرې پکښې کې ذکر شوي، نو دا فقط مازې یو نقشه ده پر کښېښوه چې ته سورت په وپېژنې، عنوان یې نه دی. او د فاتحې نوم چې هلته وي هغه عنوان و، چې په ده کې ګر سره د هغه چې دا د انسان لمونځ په شروع کې دی، د قرآن تلاوت په شروع کې دی، دا د قرآن کریم مضمون په شروع کې دی، هغه وینې ګر سره عنوان وکړه. نو دا خبره مهم زده شوه. نو د ده نوم د هغه آیات اخیسته سوی دي چې په هغه آیات کې هلته چې بیا موږ پسې ورشو هلته به د بقرې نوم راشي. اښه د بقرې نوم څنګه کیسه ده چې د غوا نوم دلته پر دې سورت کې سره کښېښوه. په بني اسرائیلو کې یو سړی و، په تفاسیرو کې د دې د دغه وجه د قتل مختلفه ذکر شوې ده. څوک څوک وایي ښایسته لور یې درلودله او نور وارثان یې نه درلوده، یو د اکا زوی یې درلودې، د خپل داسې معنا د اکا زامن یې وه، مطلب خپل اولاد یې نه درلودې چې د ده څه زېږېدل. نو خو د ګردو سترګې به دغسې چاته چې خواره کوي اولاد نه لري ورته کږي، چې کله به د ده ځینې وروته وه، بره خبره خلاصه شوه. نو دلته چې دوی د ده دا ښایسته لور وه، په دوی کې د یو چا ورته سودا وه چې په نکاح کې خود بیا د ده در غوږ ورتېره کړې ده، د منع وکړه. نو هغه بره دا کار اسانه دی چې ستا درکه کړي تېره سوه خبره، هغه خپله موږ ته پاتې څوک په یا مال یې ډېر درلودې، دا مال چې غلي وه چې دسې به مال سره تقسیم کړو چې د ایسته چې خپل وارث یې نشته، کېدای شي په خبره پوهېږي. ځینې تفاسیر وایي وایي ها چې راسې خپل بیا مړ کړو، بره به پر بل کلي لاس ونسو، هغه چې ومنې وي دیت خو بیا راکوي، سلوشو خو به راکوي. نو چا دا چا دا چا دا اصلي خبره دا ده چې دنیوي منفعت پر اساس دی وژل سوی دی، کېدای شي دغه درې سره وجوه بي، ام بیا ښایسته لور درلوده، ام بیا خپله دنیا ډېره وه، ام بیا دغه وه چې د مثال په توګه د بله چا څه دیت واخلي. تر دې پورې یو ټوکه را په یاد شو، ویل یو سړي دا ځوانان سره کښېنستله، دا یو لک چنوکي د پلاره څه په عذاب و، بره دا نور ورته ویل ول ستا پلار نوم سپین رج د گزارې وتلې دی، بس دعا کوه چې خدای مړ کړي. بره ته څه وایه، د خدای بنده خدای دې دغسې نه وژني، وا چې بلې را مړ کړي، خدای دې دغسې وکړي چې بلې مړ کړي، چې اجر ته په لاس راشي د زوی مړ کړي، دغسې چې مړ شي په سخه کې وي اسقاته را باندې تاوانېږي، حتی چې بلې مړ کړي د غوا څه به مې څه وشي کوم، دغسې دعا یې ول راته کوي. نو دا هم دا وشي ول، برای به پر بل تاوان کړو، برای به جیت ځینې راکش کړو. خدا به دا کار سر ته ورساوه، سړی قتل کړي مړ، چې مړ کړي برای خو نه ځنګ غوله دنګ واچوه، دا چا وژلی دی ها یاره په پلانې کلي مې شک راځي، هغه بد خلک دی، هغه خواران په ژړا سه چې په خدای کې مو قتل کړي. بره موسی علیه السلام ته راغی، بره هلته الله ته خواست وکړه چې دغه سړی قتل سوی دی، قاتل یې څوک دی چې راویښ؟ الله عز وجل خو دسم کوی سه چې ډاری کې ور وشي، خو دا معجزه د موسی علیه السلام دی تشوي. الله عز وجل یو غوا لاله کوي، دا غوا په یو ټوټه غوښه باندې دا مړی داسې پسې ویمږي، بره به دی راکښېني، بره به درته وایي چې پلانې مړ کړم، درته مړ کېږي. ا دغه رقمه د غوانه خریبونه بیا راسه چې دی پکې کوله، دا څنګه غوا ده، دا د څو کالو د سره کم رنگ دی، خو اخر موافق سره چې اجازه غوا ورو شل الاله کړه، دیغه خوشو چې په دې پسې موږ دې راښینستي، هغه شاره غوي ونی غور زول، بهر ز پلانې مړ کړې، مخبل په کا زمونه کې پر ولاس کړې شه بیرته نه پاس وخت. نو سړی معلوم شو هغه د دې هدف نو ستر لاسه چې د بل چا څخه دیات واخلي. نو دا یو ناولد واقعه ده، د موسی علی السلام معجزه پکې ښکاره کیږي چې د غوا په غوښه باندې سړی ژوندې کوي. ار نو په دا صورت کې چې راغلی ده پر دې دغه نوم کښې شوه، چې دا یو ممتازه خبره ده چې هغه صورت نه دی، هغه د قرآن کریم په یو سورت څوارلس سورتو کې چې د غوا واقعات چې پکښې کې راغلی ده، نو دا یو نوم دی د هغه ځای څخه اخیستل سوی دی. په دې خبره هم تاسې کېدای شي اوس پوهېدلی یاست. بله خبر دلته یو علمي اعجاز دی، طالبان اوس د نړۍ دنیا چې اوس داسې ده، د اسلام په دا هر هر حکم په دا هر هر شي کار لري خلک، ته باید ورته چمتو یې. نو دی خدا خبره اوس ګردو مشوره کړې ده چې دا چیرې د خدای کلام دی، اوس بیا نبی علیه صلات وسلام ته بیا جبرائیل راتلی، بیا ملک او بیا نو دی نبی سو، دا د ځان سره جوړول، دا زاړه زاړه کتابونه بیا کتل، دغو سی بیا قصې لیکلې، دغه د هغو یهودو علماو هم پر نبی علیه السلام دا سوال درلودی، مشرکان هم دغه ویل، نن هم دغه خلک موجود دي. یو سړی دی د مسلمان زوی دی، خدا دې چې دا د کفر د وطن ضرر زه در وشه، نو بلوغ ته رسېدلی دی، نو زما کوشش دا دی خلک وایي لمونځ ورزده کا قریبان یې، وایي سړی ته راسه د عقیدې د لارې حرکات وکړه. مال د اسلام دین تا ته معلوم دی چې دا څنګه راشروع سوی دی، وایا چې ما ته په سبب بر ما ورته محمد علی السلام پیژ ول هغه یاده ما ول هغه مش ویلې دی هغه پیژنه، ما ته څنګه پیژنه؟ وایي دا په عربو کې یو سړی دروغونه به پر لغه ټکوله، دروغونه او د به ویل چې ماته جبرائیل را روان دی دا جی چې دی په ګاپ یې ووایه وای د به ویل چې ماته جبرائیل دا شیان را وړي دا هغه سړی امبره ما نو خبره خلاص لمسته که یس زوی مړ څه که یس خو هلته په سر کې وار د واره ول زه چې پر ایمان شک لرم ته مردان یې ته اوس لمنځونه زده کوي اسلام نور احکام زده کوي ته په محمد علیه السلام کې دا اعتدا لري دا گزک ته د کوم ځای پیو شو مور پلار د سره زیلم کړی چې په کوپری جامعه کې لوی کی نو له خدای تعلیم نه سور کولې خدای خپل مزدوري کې د ورځې ورکتې مور بل ځای ورکه د مزدوري کې د دې د جرمنیانو په لاس په مکتب کې را لوی سوې دي د تاریخ خو په مکاتبو کې ویل کیږي هغه کوم دغه د اسلام تاریخ دغه ولې چې دغه سی سړی او دغه سی درواغه او دغه سی او دغه سی دوی ویل نه پدې په ملیونو خلک پر دغه درواغه خطا ایستل یا دغه لار روان د دې عقیده دغه سی جوړ نو دا بس خاص به د مور پلار څخه به کیږي ته د سربیا ما کوشش وکړي چې څه شیان خدا دروي والي چې بیا په دا خبرې زایلیې دا ورشه هغه استادانو خبرې په دماغ کې ناستې وي د ښه سم دم به نه زده کېده دا خبر نه به پراتلي نو خبرې ته که متوجه است ما ول زه د قران د اعجاز علمي ګایې درته وایم اعجاز دې ته ویل کیږي چې داسې یو کار وسي چې د نړۍ نور خلک ځینې عاجز وي نو هغه څنګه د قران کریم دا سورتونه چې دي دا دوه قسم دي یو مکی دي بل مدنی دي مکی و مدنی چې دې چې عدد مکی څو دي مدنی څو دي راسه د سورت بقره آیاتونه ما درته وښو چې ګرد څو آیات ده ځکه مونږ په یاد 216 اته آیات 216 اته پر کاغذ باندې ولیک چې و مې کله نو خدرې عدد دي دلته دوه دي دلته اته دي دلته شپږ دي 216 اته یاري دغه عدد زنجلا کدا دوه نو دلته بره څو پاتې شو شپږ اته شپږ اته چې دې هغه د مکی سورتو کې عدد د خپل د ځان د سره ټول عدد شې چې دا شپږ اتیا چې په دا غبرګل باندې دا دوه عدد پر لمرګيري کې شپږ اتیا بل په بیا دا غد نه رئیس تک دا خو اثر کړی دی خو دوه هغه اتیا دغه خو بیا اتیا وشت سره په اتیا وشت بیا درته درشې چې دا مدني صورتونه ورته یو دوه دا خو چې اثر کړی دی د مکی چې عدد شې چې ګرد قران صورتونه چې مکی دی هغه څو دانې شپږ اتیا دانې دي او پاته چې څو دا شپږ زنی را دوریته اخو د وڅ چې به سره کشر دي چې پر دغه رقم د لیکل دي نور کار مازمه په دغه ماز زنی پټک د ستات شي اتیش معنا اتیش دي هغه څوک دې مدني صورت دغه کار چې دی یو سړی چې امي په ټول ژوند نه مکتب ته تللی دی نه مدرسې ته تللی دی نه استاد پیدا کړی هغه دا کار کوي سي نو دا خو چې ما درته وره دا سورات چې نازل شوی دی خود د نمبر 28 دی نو چې 28 دی خو ډیر سورتونه لا نور پاتې دي دا څنګه د په نظر کې نیولې چې راسه د سې عدد آیاتونه جوړ ک چې هغه کار هم وکي هغه کار هم وکي او دی یي امه بل نه ولاده لا دا ده دغه امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درمیانه امت الا وسط بلل دا درمیانه څه معنا وسط خیر کته درمیانه نو ولي خیر اندوانه خو مې وخت ما تکل د اندوانی تر ټولو بهترین خور ځای کوم ځای دی هغه د دې د نس د مابین زونی ا خلک چې په کښنی چاکو باندې دړي وباسي یا غټ چاکو څخه چې چمبازه سړی برای پر نور نه باسي دا رقم دړي وباسي اچ دا راځه لکه جلا کوي هغه ځای په خپل لکه ګنده شپاتس ا برای را دیش کوي دا غي زما د نور نو سره دړي دړي کې الکوانو کې سره ورسامه دوه هغه مونږ دې ټکی کړي نو هر شی چې وساتي هغه خشي په وخت کې د منځ جوه چې د غواره د ولي خونه د پس خلو ورسید نه د غایې نه د بل نه د بل دا د اطراف پدې چې خو د بل خلو ورسید نو دا امت د الله وسط ول چې د ټول امت هغه مغزانه ده هغه مغزانه ده هغه خیر به ترين وس دا هغه خبره مشته چې شو ول 216 اتیا پر منځ نیمه کې چې نیمه کې برابر نه د نیمه یې څو جوړ شي یو سلو درث سلویش یو سلو در څلوېشتم آیات چې په دغه سورته بقره کې راوړې سره دغه دی وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس علاوه دغه رقم لکه دا سورته چې څنګه دی لکه دا چې په دغه مابین کې دغه آیات دی تس ان دغه څه د ټول امت هغه غواره هغه هغه مخزانه یاست دوه مت فضیلت په هغه سورته کې په هغه آیات کې دروښو چې هغه په ګرد سورته کې هغه مخزانه دغه مابین کې دا هیڅ خبر وستې چې په دې لیست پر یو سلو ترسل ورشتم آیات باندې د سید دی امت خیریت خبره کړی ده نو دا توافق هم دار کم ولا کدي چې دا دغه سید دا یو دغه حکیمانه ذات زوی چې د دې امت خیریت ته په کم آیات ترفي چې هغه په دې ټول کې هغه د ما بین زونه چې په زاست زونه والی او خیریت په هغه آیات باندې درته وشو نو کده یې سید د علمي اعجاز ته سو متوجه سی بیا په خپل عادت کې د سور د آیاتو په دغه عدد حساب کې ته ته د سی وخت نقطه درک چې مې په یو د یو خاچ ورته وګره مکی در وشه د یو بل خاچ ورته وګره مدنی در ته وشه چې منسی ور شواسې پر مابین ځینې مې کې هغه د دې امت خیریت ته ترشي نو رسول مخزل رسول دا د علمي اعجاز علمی اعجاز دغه معنی چې بل چاته و برابر ته ولسی دغه سی بل امی جره ولر سی دا کار دی دا کار نس سره برابر وره. بل خبر د جې صورت د ربت د الحمدلله سره ربت معنی تړه هغه یو څوک کې خبرې کوي برابر لازم دی د کوم سای سره جنگ دا خبر جو خوش بیا دا سره کوي موږ کو اسمان سره وای دلته هغه صورت دا سره چې بغل پر بغل راغلی چې دا ربت د کوم خبره پر عبد کې به یو شی طالبان ته څه زده کی رابط کده آیاتو دی کده سورته دی بیانیش دا عقلی شی دی دا منصوص نه دی یو څوک په جنه خرابې چې تا دا آیاتو رابط ویل دی ځکه بعد عقلی شی دی علما او فکر او توالی د کړی دی نور په قران کریم کې دا لازم نه دی چې خامخا برابط سره لري آیاتو نه دا عقلی شی دی مطلب د دې لپاره چې ما دا د قران اعجاز په شکل ښکاره سي اگر ربط یاد دی دلته په الحمدلله کې هغه مؤمن سوال نو چې هغه درې آیاته چې و چې نبی علیه السلام ول الله پاک وایي دا نو د خپل دی خپل خواستونه را پیښ هغه اول درې آیاته چې بالا الله ول پدې کې زما صفات کړې دا خې ګرځ ما بزرګي و لوی بیان کړ د ما بینز آیات سره شریک و هغه خاص سوال چې دی اه جن الصراط المستقیم دا غزا نو شروع یا الله پاک سدا لار را ته ورشه چې موږ عمل کوو کو سریان چې څه وکړو دغه د هغه سوال جواب دی علاوه ای ذالک الكتاب لا ریب فيه دغه کتاب د شک و شبه و تلی حق کتاب دی هدا للمتقین ته غواړی چې متقی د ځانه جوړ کې هغه ته چې هدایت غوښتي هغه دغه نو هغه بچ سوال شو بنده سوال وکړي هغه ته چې د هدایت لار را لار را کې علاوه دار دغه د سی په دسیه د جواب سره کښه چې هدا للمتقین د متقیانو د پاره د هدایت نو دا خبره چې مسر اخلاص سوره به کې بیان شي وسر ازو و دې خبرې ته چا اول خدای بسم الله ترجمه ده خاص بسم په نامه سره الله اذا الله عز وجل الرحمن چې دی به خدیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان پر کافر الرحیم چې به لوی مهربان دی په دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر نو د په نامه شروع کوم د بل چا په نامه نه الف لام میم الف ګور دی لیکل سوی دی د الف مش په خپل نامه وایو تاسو ګورئ دا غره کم تور د علم تر کی په صورت په سر کې ذکر شوی شنه په موجه ته متوجس اره ته موږ دا غره کم وای اغه ته هم علم یجعل کیدهم سری علم تر کیف اغه علم دا غره کم وای چې الف لام میم اغه موږ ګوره سره وو مشلاوه علم تر کیف حمزه ته مزور ورکی لام ته مزور ورکی میم ته ورغندای ورکی علم نو ګور الته اغه د مسمیات ویل کیږي چې نه مې دی دلته چې دی دلته نو مان ویل کې خپل کدی وای خدای باید علم ویل سیا دلته د اول شکل چې نوښته دی الف بیا دا د لام شکل چې نوښته دی لام بیا دا د میم شکل چې نوښته دی میم نو زه به تاسو بل کار تشبیه درته وکم دا یو الک دی عبد الله نمیر بل عبد الرحمن نمیر دا بل عبد الرحیم نمیر سیدی زم عبد الله عبد الرحمن عبد الرحیم دا نو مان سو بل طلبه دا لکته لاس ورم د دلته ودره مبل ودره مبل دای مسمیات کی انومان مه نکړی یاد نو په علم تر کیف کی چې دی دغه ستورو مسمیات کی علم تر کیف د چې نومان دی الف لام میم جته مقطعات ویلی وای دلته دا وصل نه لري چې جته زوار ورکه جته ورغندای ورکه چې سره وی مشه یو شی ځنی جوړته اری په خپل نامه جلا جلا دا بل څه چې چی وای چې مقطعه خو باندې پرې سوی غچ سوی د ابل الف د لام جلا وای کی بس د نومیات لام دا میم جلا وای کی د نومیات میم دا د دوارو سره جلا وای کی د نومیات په نومانو دا یا دی نو جته حروف مقطعات وای حروف مقطعات چې په دې کې علما او اختلاف کړی دي ځینې علما وایي وایدا د الله او د رسول ترمنځ یو راز دی د څه چې امت مسلمه د پاره بیا د حق مسته چې د څه معنی د الله او د رسول پر اساس کار لري دا د دوی ترمنځ یو رمز دی نور خلک نه په خبر د دې باید ترجمه په سلاس ونه وي چې د دې ترجمه څنګه د الله او د رسول ترمنځ راز دی پټ دی سره خبر کته و اوه دا نه بیا سره کوم چې دا یو راز دی موږ نه په خبر موږ ورته وایو په جواب کې چې الله او رسول د انسان د پر هغه شیان بیانې چې د ژوندۍ اړه په لري یا د عقیده د لري اړه په لري یا د عمل او د معاملې د لري اړه په لري نو د یې باید زده کې په ترجمه یې باید ځان پوه چې د دې چې سر هیڅ کار نه هغه تکایڅ لکه د مثال په تور په عین صورت کې چې اوس موږ د بقره کې څه ذکر کړل ځینې علما و دا ته جګړي په تفاصیل کې ستا شدا کم د غواکم ایساو چې د سړی په واچ بار راښینستي یو ای جبه بل وای د کناچ غوښه بل وای د لکی بیخ بل وای پلانې دي نو ام محققین مفسرین وای برای د خدای بندگان په دې شپ شي اخته یاست چې دا غز دکړه ګټه ولا کړی چې نه په خبر تاوان نه درته رسي چې اوس په دې ځنه هم خبر چې دا غوا کومه ټوټه و دا د اره ټوټه چې وخوا دي سړی په ژوندۍ سوی دي پر دغه مات نو دلته هم دا الف لام میم دا د معنا د هغه ترجمه هر شی چې دی الله او رسول سره پوهیږي زما او ستا دپاره نه معامله عرب شلري نه عقده عرب شلري فقط دغه سوی چې دام د قران یو توری دی که دایس په دې خبره تاسو پوهیدل یاست معامله او شی اړه نفس لري نو زده کړئ تا ته څه تا ګټه درسي نه زده کړئ څه تاوان درسي دا یو نظر دی نور علما وايي باره وایي دا ترجمه یې له رسول تم نه ده معلومه او مت نه ده معلومه فقط دلته ویل سي پروغونو بر سوال ورگی چه دا رقم شی چې رسول هم په ترجمه نه پوهیږي خلک هم نه پوهیږي نو دا خلک سره چې چاته ګاډي هغه خارکی خپل ژبه نه ده په انګریزي ورته ګاډي خو خلک وره پر د بل باندې خاني بروي مړی سم په دده په ژبه ورته دا په هیڅ نه پیر چارڅ پر ناری کنه نو مخاطبه د یو چا سره مکالمه د یو چا سره په دسی خبره چې هغه نه پوهیږي دا د هوښیار سړي کار نه دی نو الله عز وجل چې علیم الغیب دی علام الغیوب دی نو هغه دغه سکار کوي چې دغه ستوري وایي چې نبی علیه السلام دا نه پوهیږي نو د دې خطاب څه ضرورت څه پیدا شو موږ وایي ګوره د یو شي پیدا دوه قسمه گای گای دار کمی د دې شی او خاصه پیدا نه لکه د مفاهمه د یو چا د مکتکج مو د مخاطب ترمنځ مګر بل پیدا پر بنا دلته بل پیدا پر بنا هغه پیدا نو سره کم هغه پیدا دا چې الف لام میم چې دا ته وایه دا د دې د پاره وایه خو کوپارو مشرکان او ګرد ویل برل دغه قران دی چې کوته نه نوځي سره جوړی نن دوه آیات نن درې آیات کدا د خدای کلام خدای به د خدای پاک به دغه سپه پر لجرې لکه تورات چره ولې تورات ولې په آیاتو د ذکر کارانه دي په یو پلا مجموعه الله پاک موسی علی السلام تور لره ورک خو قران دې ورک نو د الله د لاس نه کیر د مشرکان په وخت دا چې درې درې آیات دوه دوه آیات نو دا دی په ځین کې کوشش کی کور سره جوړي الله عز وجل دا تور ورتل الف لام میم ترجمه نه لري نو نبی علی السلام دې په معنا پیږي او الله په خبر دې مګر چې نو نه نبی په پیږي نو په پیږي فائدې ده چې په اړه ذکر په فائدې دغه ده ودا ټول دنیا ته الله پاک ورشي برابر د قران ادرس به زده کړ قران چې د کوم تورو څخه جوړ شوی دی هغه د الف ب تور دی الف با تا سا د دغه یو مخ اته وشتوري یا نه وشتوري دی که دا اسم زمون ته متوجه است الله ادرس ورکی برای د قران ادرس بزه درکم د دغه څخه جوړ دی اوس ګرد د دنیا در پیری و در انسان و در ملک ور لاس اوس مونږ سیدی آیات جوړ دوه نه کدار کښ نه سي جوړ کی چې ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ای نشانک هو الابتر ده د درې آیات دغه نه کدر مختصر صورت یونه سید غالی په مختور لای تیم جوړ کنه خپل در نبی علی سلام تاج میابتم ځان بول ځان وشار وشار ام کوي نو چې دا جوړ وای چې دغه قران ته درې کدر جوړ ک نبی هغه قران کریم کړه دی وای ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله ونه سی سورت کدر قران یا ادنا ادنا سورت نو په حکمت اوس پوس وی پیدا چې څه په معنا نه پیږي پیدا و پایدای دا د چې دا فقط تا ته د الف ب د مخ ادرس تر کې قران کریم د دغه اته وشتنه وشت تور سره جوړ کوم د نه بلاده سخت لکه یو سړی چې د دنیا ته اعلان کوي خوشتي ورته پرتی دي په خوشته یو د سپیشلی منار جوړ کی یا د شایسته تعمیر جوړ کی خلک وای هاي نو چې ما ته شیان را معلومه چې د چی څه جوړی ژولې چې ما هم جوړ کړی وای ای مستری برات ته دغه خوشتي دي دغه سیمیرت دغه لیک دی بس نه دی پښ کار سره ورله اسړي بارستر کی خو نشو برات ایله ما ځ بیت مواله شیلا په خدای کو کې د از ما کمال الله عز وجل انسانانو ته دغه سوي دغه څخه جوړ دي بس دغه د الف ب اته وشتوري دي بس کلمات ځنی جوړیږي دغه کار نه اخته کیږي نو کته دا وی کوي لا په ولې چې د پیغمبر په خپل جوړ کړی دي نو خته در ځان پوکو کوي وای دی یتیم دي د کله تعلیم دي دلی او کله تربیه دي خون سیس تعلیم یافته است او خلق را وګوري مشورې پر وکی تر یوم القیامت اعلان دی ورسې جوړ نو دا څونه غټه फायदा پر بناس په ترجمه کې نه پېژن फायदा پکښ کېده دا یو फायदा ده چې دا استیس په دې خبر باندې اوس پوهې دی لیاس چې دې دغه یو کار وکینو بل شی په دې کې چې دې دا جلب د توجه کول کیږي او استماع ورجنیول دی یو حکمت دا غوښته چې خلکو ته ادرس ورکړي د قران کریم د هغه حروف چې نه ځین جوړ بل دا ده لکه سړی چې یو چاته د مثال په تور دي چې و چیش خبره خلک نه ګرد سره وګوري متوجه خدا چیش دی نه ولادت دی انسان په خبرو کې چیش ته څه د پاره کیږي ا دې چیش ورته وکي نه ولادت چمو کې یا شبیر کوي وکي هغه ورته وګوري یا گایګه په داسې بولی کې به تاسو لیدې یو بل یو خبر کې دا بل نه بر درز چې په هغه میاست وسره اوس ته چې مړ څه پیښه سول دی دا بل څه کې چې ګرد ماته متوجه سي دا غلط ګرد دی یو میسته درا په لاره و دلته کفار قران ته ورنه نیوي چې ورنه نه نیوي نو رسول علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک دغه ستوري روښو چې دی قران ته ور نه نیسی ونه سدانه ولاده چمپوکه الف لام میم گرد باری هست بچه ده سنگ توری لکه زمور ده یو علاکه بزگر چه پا طور جوان مدرسیه تا نیتلی اغا داشیان ویلی سی اغا تدالی پی بیا وراکا پلاس را پر دادا چشکی اغا ویسا پایر توری خیکی دی ده نفو پا یوریج داور رو دادا چش دی ده بلا ده مور یو زیو رده لیش ده غین مرتوش رو دادا چش دی ده نیسی ویلی چه غیر ده غین نم نور مال میش عشد ده خو امی سره دی پجبن چاته نه دیکشن استری او د دې سنا ولاده خبر او الف لام میم ګرد هغه د عربو عجیبان چې هغه ډیر ماهر به ځانته وای هغه شاعر به ځانته وای هغه بل متوجه شته ودا وای څه د سنا ولاده خبرې کله دا هیڅ خبره پوهیږي نو بل دغه و چې دوه جلب توجه وکړي دا یو ام حکمت هغه چې بغواز ونه د ست ذلک الكتاب لا ریب فی ادب فوابرته بل حکمت دا یته وس لا نه متوجه کیږي چې څوک الف لام میم هغه چې مناسب سفاره او شروع کړي مگر عام خلق په خپل مکالمه کې چې د دکاندار سره ته ناس یو دی یو پلاتر باندې راځي چې الف لام میم ته وایي چې دا وسټ شي خو زما سره هغه خبر وکړ چې زه ته په پیر دا ته چې وایي چې دا تور نو مان راته یاد دی دا د وحکمت درېم حکمت یاد دی چې په دې کې بعد علما او تکبر مات شي علما چې بیا هغه تکبر کوي چې دوی چې پرڅونه شانو علم لري یا پلا د ځان ځنی ورکس چې ځان ځنی ورکس په خو ته خو یو ټوټکا یې یو بلاغ وي زدونه غټه مالا عز وجل ته چې ارڅو نه زده کړو کې ونه ساجی پلانینګ تور لا تر مرګ کوي کته د دم بزمر نه وځي دا دی چې دای بار ځان پیږي چې وی د هغه درو تور علی فلامیم د دې په معنا په خدای ته پیښ ست دې معنا مې نه ده برای ځان و پیژنه نه علاوه د از ما احسان دی چې قران مې درز ذکر دی پلانې کتاب دې زدي پلانې په دغه کې ګوټه نو په مضمون پوسټ واس درې حکمت ته پکې کړاله پر کوم مسلک چې اصلي مسلک هم دغه دي چې دا توري په داسروتو په سر کې چې راځي مقطعات دا معنا کسر لري خې هیڅ چاته نه ده معلوم مګر کته ونه برا پالتو سو مال پالتو نو څه د معنا پیدا کنه لري دا نور حکمتونه نو ډیر ته تفسیر ذکر کړی ما تست هغه عمده وي اول دا دي چې د الف بی ادرس یو لره ورک او د وهمه دا دي چې خلګي جلب چې غوښ ونه چې دا څه نه ولا شي اندي واورېدل او درېمه دا دي چې د علما او تکبر ورمات کې بل اعجاز په دې ځای کې چې قران کریم اعجاز ورکی خلکو ته هغه دادی دغه توري چې الف لام میم دا خو نه یوازې سورې بقره په سر کې نه دي بل ځای به ګوره سورې یاسین دی یاسین یاسین څه معنا یې چې په معنا نه پوهیږي د مثال په توګه بل سورې نون والقلم هغه نون خو نه یو توري دی چې وږي وای حامیم کاف ها یا عین سواد دا توري ذکر شوی نه دي طا سین میم دا هم داسې ذکر شوی دی کدا اسمه توجه طا ها دا غره کم ذکر سوی یوازې قاف دا ذکر سوی دی نو دغه توري چې دی د سورته په سرو کې راغلي د قران کریم د نوښت سورته په سر کې دغه سمه قطعات توري راغلي دڅو نوښت د نوښت سورته په سر کې راغلي مګر دغه الف لام میم یا حامیم یا قاف دا د څو تور څخه جوړ دي د څور ستور څخه جوړ دي الف لام ميم صاد دال كاف ها عين طا سين حا قاف تا يا تا نه نون د قاف سين نون يا دغه څور لستور او د څور لستور څخه مختلف کلمې جوړوي لکه خشت دا ځینی جوړ کده جوړ کده د دې صورت په سر کې دا هغه په دې کې څه اعجاز دی دا نوښت صورت په سر کې چیراله نو خو نوښت مو ورته غانې شوی په دې اشاره وکړه د الفبې د مخ په ټولو تورو د الفبې د مخ توري چې دي دا نوې شتوري په هغه صورت کې چې به خامخا ویلي په دا کتابو کې کچیر الف پر سره حساب ویلي په الف په حمزه کې د علماو اختلاف دي وای الف جلا حرف په حمزه جلا نور بابا ته سره یو شی دي چې حرکت لر ورکې بار حمزه دي کې جنګي ور الف نو کدی جلا حساب په حمزه جلا حساب کې نوې شتوري دي نو الله دغه مقطعات د نوې شتورو په سر کې راوړ په دې نوې شت عادت د الفبې د مخ عادت ته اشاره وکړه چې دا ګرد نوې شتوري چې قران ځنی جوړ دي دا رقم نه چې برا و د زورو تورو سره جوړ دي چې برا ستاسو لار ورکسي چې یې نو څنګه جوړ کماله وي نوې شتي بس اشه د څور نو شتورو څخه بیا دغه مقطعات جوړ سوي دي په څور لس چې نیمایي دي د اتی وشته په دې و بل مذهب ته اشاره وکړه چې په دې کې خو بیا هم لا یعنی اختلاف چې اتی وشته کې نوې شتي کدا هیڅ په خبره تاسو پوهیږئ سونه علمي غټه نقطه پکې شه ده چې دا د څور لستور سره جوړې څور سره چا نه میږي د اتیوشت نو دا هغه مذهب ته اشاره وکړه چې د الفبې توري اتیوشت بالا نه دي ولې خو نه مې دا غته په خوابه کولې مر لیکل د چاپ پلانې پور باندې دي سونه دي ادا لسره کال دار کې چې نسبی 15000 کال دار جدا نسبی ور سره غوښت الله یې انده کل حساب در وښاوه چې کل چې دی پر یو مذهب نه وشتره په دې بل کې نه مې درته ذکر کړی چې بل مذهب اتویش راځي چې الف نه کې مستقل توري نه کې په شکی حساب دا یې بل علمي اعجاز په شکی فروت نو وس چې ارزای تست ترجمه اوري الف لام میم په دې ځکه څنګه لیکلی والله اعلم بمراده بذلک دغه په مراد معنا خبر دی موږ نه په خبر موږ عقیده لرو چې دا د الله طرفه نازل سوی دی په دا مزمور به امتی سی کدای سو سپه دی است نو دا الف لام میم دا د متشابهات سره چې دی شي په ترجمه نه پیږي متشابهات متشابهات په قران کې دوه قسم راځي بس داسې خلاص یز ده ځینې هغه متشابهات چې نه معنا معلومه ده نه کیفیت معلومه ده لکه دا الف لام میم حامیم دا د نویشتو سره ته په سر کې دا مقطعات راغلي بل هغه متشابهات دي چې د اوغو معنا معلومه ده کیفیت څوک نشي بیانولی لکه د مثال په تور وای بل یداه مبسوطتان د الله دواړه لاسه چې اخلاص کفار بویل ولی یاره الله اوس به خالت شروع کړي ولاکه چاته شي وکړي لاسونه یې ټینګ نیولي یو ساس کې باران نه راغي الله د دې رد کوي چې دا دروغجنان د الله په دواړو لاسو ویشي مګر چې کینې مستحق نو څنګه ده الله الله اوس هم سخي دي بل یداه نو خدای باندې مسو چې خدای پاک دواړه لاسه ان اوس چې جهاد هغه وي د خدای هم دغسې دوه لاسه دي نو زموږ لاسونه خدای دې ګوچې لري نوکان لري دونه قدر د چا ده بګازې د چا د خدای سره جسم جوړوي نو معنا خې معلومه ده یاد خو ده هغه ته وایي مګر کیفیت یې دلته مجهول دي د چا پلار یې نه ترجمه کولی عقیده مو ده چې د الله لاسونه ستا مګر څنګه وام بلا کیف کیفیت یې څوک نشي بیانولی نو متشابهات دوه شاخص ول هغه دي ځینې چې امې معنا مجهوله امې کیفیت مجهول لکه دغه مقطعات بل قسم اغلی چې معنا یې معلومه ده مګر په خدای کې تطبیق وای نه شي هغه نه بعد دا برای کیفیت د خدای سره خدای ته معلوم دی برای د عوام څنګه شعر خبر چې برای الله پاک بلا کیف ده شي من کیفیت بلا ز نه سم بیان ولې خو چې دا خبر الله کړی الله متکلم دی نو مش تکلم کو خو په جبه کې نه الله جبه لري جبه خو جسم دی الله که جسم خو د است خبر ولا مشکلات پیښ ول جسم خو حاجز دی نو الله پاک حاجز دی الله پاک حاجز نه دی واجب الوجود ذاتي نو دغه الف لام میم برای د متشابهات څخه سو حق مسلک دا غدي چې د ترجمه نه چاته معلومه ده نه بیت نه بلته دا چې دی متشابه دي ته فقط دا عقیده پر ساجي چې د اراده طرف څخه دي ادا خبر اخلاص شو وس رازو دي ذالک الكتاب لا ریب فيه ذالک الكتاب دغه کتاب چې دی د قران لا ریب هیڅ شک نسته په دې کې وس بر سوال ورږي چې اوه دا خو لکه چې چاته زه ډیر ښه سړی یم د شک او ته هغه به غوزی مړې خلک دی ولکه پر سړی لا بوي ته وازه ډیر ښه سړی دلته ته ولا ریب په پدې کې شک نسته نو شک نسته په کړه د دون په کرونو کاپران چې نه مننه نو دا شک لا تل کوي بوي بابا په کرونو خلک د قران کریم استهزاء کوي غرزي وایدا د خدای کلام نه دي او ته دارکم کوي واپې کې شک لا نسته خو دې دغه خلک شک په شک لري ته دې جواب دادی دا بس دکې چې الله دلته نه دی ولې چې شک کوم کې نسته علاوه شک په دې کې نشته شکونکې بیا نه یې شکونکې نشته شکونکې مزکه په ډاکه ده کته و داسې وای په یو خبره کې چې شک پیښیږي د دوه لارې پیښیږي ګای ګای دا خبره په خپل ځان کې مغلق او ګران د سړي ځین نه ورویږي دا یو رقم شک دی چې په خبره کې په خپل مشکل دی بل دا دی دوه قسم شک چې خبره خو واضح د ښکاره ده په سړي په ځین کې خبره پرته ده هغه بد سړی دی هغه عناد سړی دی لکه زه به نمونه در کنجه گایگه پا خبره که پا خپل شک مسلس تسی پیجه نی دره کنجه شک دا دا دیه دره زاویه یه دره کنجه دیه و داغ زاویه دا بلی داغ دا بلی داغ دا دا دا دره زاویه پا هندسه که رازی براوی دا مساوی جی دا دو قائمو سره دا دو قائمو زاویه سره دا قائمه زاویه بیا دا جی چی و خط تیس کاش که دا بل دی پرو دره یه داغ کنج دی بلی داغ کنج دی دغه او دغه چې څونه قدر کیږي هغه د مثلث درې کنجان دغه نه کیږي اوس په دې هم سره نه پیښ بابا ته درې کنجان دي الته چې دې دوه دي او دا د هغه سره برابر دات څنګه نو هندسي دلیل چې طالب ته وایي هغه لازم خوشبختان په وپې جابر خو ناس تي سره زړول دي په پیښ نه دا وس چې موږ نه یو چاته خلاص دي اسانه براو شي موږ راځي مړ خو مربع جوړ کړو مربع لکه دا د صفحه چې څار کوجه ده پر دغه ځای د سینما کې پر یو کنج پر بل کنج خو دا غته خو هغه قائمه زاویه ده د مربع څلور قائمه لري مربع یو قائمه دا بل دا بل دا بل دا اچ پر مال د سینما کې پر کنج نه خپل هغه دي نو خدا درې یې خو تاسو دا درې دغه درې وس د اوغه چا سره مساوي شو دا غو وسر ادا دلیل خو عميق دي خبره دی بل د چ دلیل پر وایم دا سړي زین شي انکشاف په خبره کې په خپل اشکال یو خبر د سر روشانه لکه یو چاته چې د المر زلیج څونه روشانه خبره چې فرق بیا چا وایي چې زلیج ما دروس ولا کړی دلیج دی زلیج په خموش چې فرق دی جزې مړې مسله پته کې نقطه د ورځ غایب په غارو کې پروت یو پروت یو پروت چې مر وایي تر هغه وایي نو خو سم مشکل دی کده په خبره کې مشکل دی چې المر زلیج خبره خو به مشکل نه چې المر زلیج مشکل په چا کې پیښ په چا فرق دلته قرآن دا غره کوي الله چې وايي په قران کې شک نشته دا دغه سمانه قران دغه روشانه زلاند کتاب دی لکه المر چې ارت څوک ورته متوجي سپواله په دې پوسی غوته فغاش ونه سي دا الله کلام دی دا بنده جوړ نه دی څنګه دا څوار لسوه کاله تېر شو تر اوسه چا یو صورت نه کوي جوړ ته به خلکو به زور نه وي په وهلی ډېر به په وهلی نو خلک دا خبره چې ورته ګوري هغه ښه پوهېږي خبره د شک وتلې که ته واخو هغه د خلک کافران هغه د شک په کښې کي او هم هغه د ده په دماغ کښې فقط عناد اخېستی دي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فحقانيت دي داري اوس اوس لوی لوی ډاکتران دي لوی لوی سنستانان دي د کفارو ده کلمه نه وایي خو دی متوجه شو چې بابا در څه وخته زه په حسد کښې وزغلم وزغلم وزغلم چې دی خپل هر څه سنس په راوزغلي راوزغلي چې دا حق کلام دا د بنده در وس وړ دا بنده نه شي جوړولی نو زما په مطلب که پوهېدلی یاست په قرآن کښې شک دوې معنی یو دا معنی چې د قرآن خبره به د شکمن وي لکه هغه چې ته وه د مثلث درې زاویې د دوو قیمو سره مساوي دي برابرې دي هغه نو کښې ګرانه خبره ده په قرآن کښې به دغسې ګرانښت دي الهوې دا نشته په کښې خبره ده شک وتلې دل چې دا خبره وه شک کوونکی نه دی نیست کړی که ته وه نو شک کوونکي خو سته د شک کوونکو جواب یې په هغه بل آیات کې کړی دي چې پسې راځي و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله که څوک شک په کښې کوي شک کوونکي په دنیا کښې سته چې قرآن نه مني هغه ته موږ وایو چې راسه دغه کتاب دی ورته وګوره ته بارا دغه د الفبې توري دي نه ویشتي اته ویشت درته کښېږده ونسه یو کوچنی صورت جوړ که جوړوایس یا نو چې نهسې جوړولی شک دي غلط دی فقط عناد اخېسته یې نو ترجمې ته به وګوري الف لام میم خدایه په مراد خبر دی بل څوک نه په پوهېږده ذلک الکتاب و دغه کتاب چې دا قرآن دی لا ریب هیڅ شک شبهه او ګرانښت نشته فیه په دې کښې که څوک ورته متوجه سي په دا خبره به د ورایه پوه سي چې دا د الله کلام دی د نبي علیه السلام جوړ نه دی پسې نو بیا هدا للمتقین خدان دی هدایت دی للمتقین د پرهیزګارانو دپاره هغه به سبا ته پرېږده باندې ډېرېږي واخر دعوانا الحمدلله.